السلام علیکم سامعین، این ایچ کے ورلڈ ریڈیو جاپان سے پروگرام پیش خدمت ہے، آئیے جاپانی بولیں۔ میں ہوں آپ کا میزبان محمد انور، اور میں ہوں میمونہ شمیل۔ آدابرز، آج اس سلسلے کا 34واں سبق ہے۔ آج کا کلیدی جملہ ہے یاواراکاکتے اوئیشی دیس، یہ نرم اور مزیدار ہے۔ ہمارے سبق کی مرکزی کردار انا تھائی لینڈ سے آنے والی بین الاقوامی طالبہ ہیں۔ وہ کینتا کے ساتھ یونیورسٹی کے میلے میں گئی تھی، اب دونوں ایک کنویئر بیلٹ والی سوشی کی دکان میں آئے ہیں۔ وہاں سوشی کی چھوٹی چھوٹی پلیٹیں کنویئر بیلٹ پر گھومتی ہوئی گاہکوں کے سامنے سے گزرتی ہیں۔ تو آئیے سبق نمبر 34 کا مکالمہ سنتے ہیں۔ آج کا کلیدی جملہ ہے یاواراکاکتے اوئیشی دیس، نرم اور مزیدار ہے۔ آئیے اب مکالمے کی وضاحت کرتے ہیں۔ کینتا کی پسندیدہ سوشی کی پلیٹ کنویئر بیلٹ پر قریب آتی ہے تو وہ کہتا ہے تورو آ گئی۔ یہ حیرت اور مسرت کا اظہار ہے۔ یہ کینتا کی پسندیدہ سوشی ہے، اس لیے اس کی آواز بلند ہو جاتی ہے۔ تورو، یہ ٹونا مچھلی کے پیٹ کے چربی والے حصے کی سوشی کو کہتے ہیں۔ نا، یہ موضوع کے ساتھ لگایا جاتا ہے۔ کیتا، یہ اس فعل کی تا شکل ہے۔ کیماس، یعنی آنا۔ کیتا ماضی کی سادہ شکل ہے۔ شائستہ لفظ یوں ہے کیماشتا۔ تورو نسبتاً مہنگی ہونے کے باوجود سوشی ریستورانوں میں بہت مقبول ہے۔ انا نے کبھی تورو نہیں کھائی، اس لیے وہ کینتا سے پوچھتی ہیں تورو تے نان دیس کا، تورو کیا ہے؟ اگر کسی لفظ کے معنی نہ معلوم ہو تو اسے دہراتے ہوئے اور اس کے بعد یہ لگا کر معنی پوچھے جا سکتے ہیں۔ تے نان دیس کا، یعنی فلاں فلاں کیا ہے۔ نام، یعنی کیا۔ دیس، ہے یا ہیں، یہ جملے کا شائستہ اختتام ہے۔ اور اگر کسی جملے کے آخر میں کا لگا دیا جائے تو یہ سوال بن جاتا ہے۔ تو میں انہیں، یہ تو آپ پہلے سیکھ چکی ہیں، یقیناً آپ کو یاد ہوگا۔ جی بالکل۔ ویسے انور صاحب، تین نان دس کا ایک کارآمد جملہ ہے۔ جی بالکل۔ تو چلیں یہ پوچھنے کی مشق کرتے ہیں کہ تورو کیا ہے۔ تورو تینان دس کا، کینتا جواب دیتا ہے مانگورو نو اوناکا نو بوبن دس، یہ ٹونا کے پیٹ کا حصہ ہوتا ہے۔ مانگورو، یہ ٹونا مچھلی کو کہتے ہیں۔ نو، یہ دو اسموں کو جوڑتا ہے۔ اونا کا، اس کا مطلب ہے پیٹ۔ اس کے بعد دوسرا نو بھی اسموں کو جوڑنے کے لیے ہے۔ بوبن، یعنی حصہ، اور دس یعنی ہے، جملے کا شائستہ اختتام ہے۔ اس جملے میں اسموں کو جوڑنے والا نو دو بار آیا ہے۔ جی ہاں، نو سے اسموں کو یکے بعد دیگرے جوڑا جا سکتا ہے۔ اردو میں اس کا متبادل کا، کی یا کے ہے۔ یہاں ماگورو نو اونا کا نو بوبن کا مطلب ہوا ٹونا کے پیٹ کا حصہ۔ اس کے بعد کینتا کہتا ہے دوزو، یعنی لیجئے۔ یہ لفظ دوزو کسی کو کوئی چیز پیش کرتے وقت کہا جاتا ہے۔ انا اس کے جواب میں کہتی ہیں ایتاداکیماس، شکریہ۔ یہ دراصل کوئی چیز کھاتے وقت کہا جاتا ہے، ایتاداکیماس۔ یہ کوئی چیز کھاتے وقت استعمال کیا جانے والا لفظ ہے۔ اس کا کوئی ترجمہ تو شاید نہ ہو سکے، لیکن ہمارے ہاں اس کا متبادل ہے بسم اللہ۔ اور کھانا ختم کرنے کے بعد یوں کہتے ہیں گوچسو سما دیشتا۔ یہ ایک طرح سے کھانے کے لیے شکریہ ہے، میزبان کا بھی اور قدرت کا بھی۔ انا نے پہلی بار تورو کی سوشی کھائی ہے، دیکھیں انہیں کیسی لگی۔ یاواراکاکتے اوئیشی دیس، نرم اور مزیدار ہے۔ یہ آج کا کلیدی جملہ ہے یاواراکاکتے۔ یہ دراصل اس اسم صفت کی تے شکل ہے، یاواراکائی۔ اس کا مطلب ہے نرم۔ اوئیشی یعنی مزیدار، اور دس یعنی ہے، جملے کا شائستہ اختتام ہے۔ تو اس جملے سے معلوم ہوا کہ صرف فعل کی نہیں بلکہ اس میں صفت کی بھی تے شکل ہوتی ہے۔ جب دو اس میں صفت ایک ساتھ آئیں تو پہلے کی تے شکل استعمال ہوتی ہے۔ اس جملے میں دو اس میں صفت یاواراکائی اور اوئیشی آئے ہیں، اس لیے پہلے یعنی یاواراکائی کی تے شکل استعمال کرتے ہوئے یاواراکاکتے کہا گیا، اور اس کے بعد اوئیشی لگایا گیا۔ تو آئیے اب سبق نمبر 34 کا مکالمہ ایک بار پھر سنتے ہیں، مگر اس سے پہلے آج کا کلیدی مکالمہ۔ یاواراکاکتے اوئیشی دیس، نرم اور مزیدار ہے۔ あ、トロが来た。 トロって何ですか？ マグロのお腹の部分です。どうぞ。 いただきます。柔らかくて美味しいです。 اب وقت ہوا ہے ہمارے کارنر گر کی باتیں کا، جس میں اس پروگرام کی سپروائزر پروفیسر اکانے توکوناگا ہمیں آج کے اہم نکات کے بارے میں بتاتی ہیں۔ تو انور صاحب، آج ہم نے اس میں صفت کی تے شکل یعنی یاوارا کاکتے سیکھی، اور میں اس کے بارے میں مزید تفصیل جاننا چاہتی ہوں، تو آئیے پروفیسر صاحبہ سے پوچھتے ہیں۔ جب کسی جملے میں دو اس میں صفت آئیں تو پہلے اس میں صفت کی تے شکل استعمال کی جاتی ہے، اور اب دیکھتے ہیں کہ تے شکل کیسے بنائی جاتی ہے۔ یہ تو پہلے بتایا جا چکا ہے کہ جاپانی زبان میں اس میں صفت کی دو اقسام ہیں، ایک ای اور دوسری نا۔ ای اس میں صفت کا آخری حرف ای ہوتا ہے، جیسے سستا یعنی یاسوئی۔ اس قسم کے اس میں صفت کی تے شکل بنانے کے لیے اس کے آخری ای کو کتے میں تبدیل کیا جاتا ہے، چنانچہ سستا یا ارزاں یعنی یاسوئی، یہ بن کر ہو جائے گا یاسکتے۔ اسی طرح خوش یعنی تانوشی، یہ بنے گا تانوشکتے۔ البتہ ایک استثنا ہے، اس میں صفت اچھا یعنی ای کی تے شکل کچھ مختلف ہے، وہ یوں ہوگی یوکتے۔ اس میں صفت کی دوسری قسم نا اس میں صفت کہلاتی ہے، کیونکہ ان کو اسم کے ساتھ ملاتے وقت ان کے آخر میں نا لگتا ہے، مثلا صحت مند یا ٹھیک گینکی۔ جب اسم کے ساتھ آتا ہے مثلا صحت مند شخص، تو اس میں شخص ہے ہیتو، چنانچہ صحت مند شخص یوں بنے گا گینکی نا ہیتو۔ اس طرح کے اس میں صفت کی تے شکل بنانے کے لیے نا کے بغیر کی حالت میں آخر میں دے لگاتے ہیں، مثلا صحت مند گینکی کی تے شکل ہوگی گینکی رے۔ اور اگر آپ کہنا چاہتے ہیں صحت مند اور خوش و خرم شخص، تو خوش و خرم کو کہتے ہیں اکاروئی، چنانچہ یہ جملہ یوں بنے گا گینکی دے اکاروئی ہیتو۔ سامعین، یہ تھا ہمارا آج کا کارنر گر کی باتیں، اور اب وقت ہوا ہے ہمارے کارنر صوتی الفاظ کا۔ اس میں ہم آوازوں یا رویوں کی عکاسی کرنے والی صوتی تراکیب متعارف کرواتے ہیں۔ آج ہم آپ کو کھانے کے ذائقے کا اظہار کرنے والے الفاظ بتاتے ہیں۔ آساری آساری، یہ لفظ کھانے کے ہلکے یا سادہ ذائقے کو ظاہر کرتا ہے، مثلا اس کھانے کا ذائقہ آساری ہے۔ اسی طرح اساری کا الٹ لفظ ہے کوتری، یہ لفظ تیز ذائقے والے یا مرغن کھانے کو ظاہر کرتا ہے، ایسے بھاری کھانے کے لیے ہم کہتے ہیں کہ یہ کھانا بہت کوتری ہے۔ آج کے صوتی الفاظ کے کارنر میں ہم نے یہ الفاظ متعارف کروائے، اساری اور کوتری۔ اور سبق کے اختتام سے پہلے ہمارا کارنر ہے انا کے ٹویٹ۔ انا آج کے ایونٹس پر ایک نظر ڈالتی ہیں اور ٹویٹ کرتی ہیں۔ جاپانی لوگ کھانا شروع کرتے وقت ابتدا کی ماسک کہتے ہیں۔ یہ گوشت، سبزیاں اور اناج پکانے والوں سے لے کر اگانے اور پرورش کرنے والوں اور ماحول فراہم کرنے والی قدرت یا فطرت کا شکریہ ہوتا ہے۔ تو سامعین، آج کا سبق آپ کو کیسا لگا؟ آج کا کلیدی جملہ تھا یاواراکاکتے اویشی دس، نرم اور مزیدار ہے۔ اگلا سبق بھی سوشی کی پلیٹیں گھومنے والے ریستوران ہی سے متعلق ہے۔ ہمارے ساتھ رہیے گا۔